gangsta. Oni się czują winni, niedługo nadzie zemsta. Brakuje im tej wizji, dzięki której tu kręcę lody już od tylu lat. Uważaj na plecy, bo zabija cię twój brat. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. To tu CD, aha, to tu CD, bał. Nic już nie jest jak było. Na każdej ćwierzy kopyta. Król nowej ery jak Midas. Wieki w gębę krytykom. Osiedle mnie kocha, blok mnie zabija. Sen to co roku tu ostrzej nawija. Chcieli mnie stąpić, hello policja. Wracam z Maroka z czekoladą w kija. Śledzi mnie gwardia w cywilu. Świeci latarką przez okna i szuka dowodów. Świat opętany przez wirus. Nie mogę już spać, bo widziałem za dużo horrorów. Wracam jak rodzina Warren w Conjuring. Twoja kobieta chce sponsoring. Dzwonię do Algeryjczyka po 100 tablic. Miałem ludzie inni, zawsze chciałem być gangster. Oni się czują winni, niedługo najdzie zemsta. Brakuje im tej wizji, dzięki której tu kręcę lody już od tylu lat. Uważaj na plecy, bo zabije cię twój brat. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. Różowy pył, aha, to tu CD, aha. To tu CD, aha, to tu CD. Zabijam ten czas, czaszka w RM-ie. Wracam na scenę, jest napad na hieny. Szarpać po ziemię, to walka z systemem. Kasa się kręci jak pieśń na submarinerze. Kingston to boss jak Tony. Ani karany, ani osadzony. Uważam, z kim gadam po nocach w loży. Styl elegancki jak włosy mafiozi. Costa del Sol, gdzie Rosja nie wrocie. Kopa za mocna, by popać ją w Polsce. Złoty rewolwer, nocne rekordy. Niszczę te kurwy na popas po torbie. Feniks powrócił przez czary mary. Chcieli ośmieszyć mnie tylko zarobienie hitów. Indus ma karty lebary. Nieskanowane są wszystkie te noki z plastiku. Nie chciałem być jak inni. Zawsze chciałem być gangsta. Oni się czują winni, niedługo najdzie zemsta. Brakuje mi tej wizji, dzięki której tu kręcę lody już od tylu lat. Uważaj na plecy, bo zabija cię twój brat. Różowy pył, aha.